โกรธก็หยุดหายไปจับเอาความโกรธนั้นขึ้นมาพิจารณาคุณโทษเหตุเกิดและอาการที่มันหายไปเป็นต้นกลายเป็นสนุกไปกับการศึกษาพิจารณาวิเคราะห์ทุกข์ของตนและทุกข์นั้นจะไม่มีพิษสงอะไรแก่ตัวผู้พิจารณาเลยเพราะเป็นแต่ตัวทุกข์เองล้วนๆที่กำลังเกิดขึ้นกำลังดับไปไม่มีทุกข์ของฉันฉันเป็นทุกข์เป็นต้นแม้แต่ความดีความชั่วใดๆก็ตามที่มีอยู่หรือปรากฏขึ้นในจิตใจขณะนั้นก็เข้าเผชิญหน้ามันไม่ยอมเลี่ยงหนีเข้ารับรู้ตามดูมันตามที่มันเป็นไปตั้งแต่มันปรากฏตัวขึ้นมาจนมันหมดไปเองแล้วก็ตามดูสิ่งอื่นต่อไปเหมือนดูคนเล่นละครหรือดุจเป็นคนข้างนอกมองเข้ามาดูเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นท่าทีที่เปรียบได้กับแพทย์ที่กำลังชำระตรวจดูศพหรือนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังสังเกตดูวัตถุที่ตนกำลังศึกษาไม่ใช่ท่าทีแบบผู้พิพากษาที่กำลังพิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นการดูเห็นแบบสภาวะวิสัย objective ไม่ใช่สกะวิสัยคือ subjective อาการที่เป็นอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเช่นนี้มีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันกล่าวคือสติกำหนดตามทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่หรือกระทำอยู่ในขณะนั้นๆแต่ละขณะไม่ปล่อยให้คลาดกันไปไม่ติดข้องค้างคาหรืออ้อยอิงอยู่กับอารมณ์ที่ผ่านร่วงไปแล้วไม่ลอยคว้างไปข้างหน้าเลยไปหาสิ่งที่ยังไม่มาและยังไม่มีไม่เลื่อนไหลถอยลงสู่อดีตไม่เลื่อนลอยไปในอนาคตหากจะพิจารณาเรื่องราวในอดีตหรือสิ่งที่พึงจัดทำในอนาคตก็เอาสติกำหนดจับสิ่งนั้นมาให้ปัญญาพิจารณาอย่างมีความมุ่งหมายทำให้เรื่องนั้นๆกลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันของจิตไม่มีอาการเคว้งคว้างเอื้อนลอยละห้อยเพ้อของความเป็นอดีตหรืออนาคตการเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันเช่นนี้คือการไม่ตกเป็นทาสของปัญหาไม่ถูกปัญหาล่อไว้หรือชักจูงไปนั่นเองแต่เป็นการเป็นอยู่ด้วยปัญญาทำให้พ้นจากอาการต่างๆของความทุกข์เช่นความเศร้าซึมเสียดายความร้อนใจกลุ้มกังวลเป็นต้นและทำให้เกิดความรู้พร้อมทั้งความปลอดโปร่งผ่องใสเบาสบายของจิตข้อขอผลของการปฏิบัติ 1. ในแง่ของความบริสุทธิ์เมื่อสติจับอยู่กับสิ่งที่ต้องการกำหนดอย่างเดียวและสัมปชัญญะรู้เข้าใจสิ่งนั้นตามที่มันเป็นย่อมเป็นการควบคุมกระแสการรับรู้และความคิดไว้ให้บริสุทธิ์ไม่มีช่องที่กิเลสต่างๆจะเกิดขึ้นได้และในเมื่อวิเคราะห์มองเห็นสิ่งเหล่านั้นเพียงแค่ตามที่มันเป็นไม่ใส่ความรู้สึกไม่สร้างความคิดคำนึงตามความโน้มเอียงและความใฝ่ใจต่างๆที่เป็นสกะวิสัยที่ subjective ลงไปก็ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นต่างๆไม่มีช่องที่กิเลสทั้งหลายเช่นความโกรธจะเกิดขึ้นได้เป็นวิธีกำจัดอาสวะเก่าและป้องกันอาสวะใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น 2. ในแง่ของความเป็นอิสระเมื่อมีสภาพจิตที่บริสุทธิ์อย่างในข้อหนึ่งแล้วก็ย่อมมีความเป็นอิสระด้วยโดยจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบเพราะอารมณ์เหล่านั้นถูกใช้เป็นวัตถุส ำหรับศึกษาพิจารณาแบบสภาวะวิสัยคือ objective ไปหมดเมื่อไม่ถูกแปลความหมายตามอำนาจอาสวะที่เป็นสกวิสัย subjective สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอิทธิพลตามสกวิสัยแก่บุคคลนั้นและพฤติกรรมต่างๆของเขาจะหลุดพ้นจากการถูกบังคับด้วยกิเลสที่เป็นแรงขับหรือแรงจูงใจไร้สำนึกต่างๆ unconscious drive หรือ unconscious motivation เขาจะเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่อิงอาศัยคือไม่ต้องขึ้นต่อปัญหาและทิฏฐิไม่ยึดมั่นสิ่งใดในโลก 3. ในแง่ของปัญญาเมื่ออยู่ในกระบวนการทำงานของจิตเช่นนี้ปัญญาย่อมทำหน้าที่ได้ผลดีที่สุดเพราะจะไม่ถูกเคลือบหรือหันเหไปด้วยความรู้สึกความเอ็นเอียงและอคติต่างๆทำให้รู้เห็นได้ตามที่มันเป็นคือรู้ตามความจริง 4. ในแง่ความพ้นทุกข์เมื่อจิตอยู่ในภาวะตื่นตัวเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นและคอยรักษาท่าทีของจิตอยู่เช่นนี้ความรู้สึกเอ็นเอียงในทางบวกหรือลบต่อสิ่งนั้นๆที่ไม่ใช่เป็นไปโดยเหตุผลบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้จึงไม่มีทั้งความรู้สึกในได้กระหายอยากคืออภิชฌาและความขัดเคืองกระทบใจโทมนัสปราศจากอาการกระวนกระวายแองไซตี้ต่างๆเป็นภาวะจิตที่เรียกว่าพ้นทุกข์มีความโปร่งเบาผ่อนคลายสงบเป็นตัวของตัวเองผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ความจริงก็สัมพันธ์เป็นอันเดียวกันเป็นแต่แยกกล่าวในแง่ต่างๆเมื่อสรุปตามแนวปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ์ก็ได้ความว่าเดิมมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวตนที่ตนยึดถือไว้ไม่มีจริงเป็นเพียงกระแสของรูปธรรมนามธรรมส่วนย่อยจำนวนมากมายที่สัมพันธ์เรื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อกันกำลังเกิดขึ้นและเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่รู้เช่นนี้จึงยึดถือเอาความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาความเคยชินทัศนคติความเชื่อถือความเห็นการรับรู้เป็นต้นในขณะนั้นๆว่าเป็นตัวตนของตนแล้วตัวตนนั้นก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปรู้สึกว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันรู้สึกอย่างนั้นฉันรู้สึกอย่างนี้เป็นต้นการรู้สึกว่าตัวฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือการถูกความรู้สึกนึกคิดเป็นต้นที่เป็นนามธรรมส่วนย่อยในขณะนั้นนั้นหลอกเอานั่นเองเมื่ออยู่ในภาวะถูกหลอกเช่นนั้นก็คือการตั้งต้นความคิดที่ผิดพลาดจึงถูกชักจูงบังคับให้คิดเห็นรู้สึกและทำการต่างๆไปตามอำนาจของสิ่งที่ตนยึดว่าเป็นตัวตนของตนในขณะนั้นนั้นครั้นมาปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานแล้วก็มองเห็นรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างที่เป็นส่วนประกอบของกระแสนั้นกำลังเกิดดับอยู่ตามสภาวะของมันเมื่อวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆในกระแสแยกแยะออกมองเห็นกระจายออกไปเป็นส่วนๆเป็นขณะขณะมองเห็นอาการที่ดำเนินสืบต่อกันเป็นกระบวนการแล้วย่อมไม่ถูกหลอกให้ยึดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นตัวตนของตนและสิ่งเหล่านั้นก็หมดอำนาจบังคับให้บุคคลอยู่ในวงการของมันถ้าอาการมองเห็นนี้เป็นไปอย่างลึกซึ้งแจ่มชัดเต็มที่ก็เป็นภาวะที่เรียกว่าความหลุดพ้นทำให้จิตตั้งต้นดำเนินในรูปแบบใหม่เป็นกระแสที่บริสุทธิ์โปร่งเบาเป็นอิสระ ไม่มีความเอ็นเอียงยึดติดเงื่อนปมต่างๆในภายในเกิดเป็นบุคลิกภาพใหม่กล่าวอีกในหนึ่งว่าเป็นสภาพของจิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดุจร่างกายที่เรียกว่ามีสุขภาพสมบูรณ์เพราะองค์อวัยวะทุกส่วนปฏิบัติหน้าที่ได้คล่องเต็มที่ตามปกติของมันในเมื่อไม่มีโรคเป็นข้อบกพร่องอยู่เลยโดยในนี้การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานจึงเป็นวิธีการชำระล้างอาการเป็นโรคต่างๆที่มีในจิตกำจัดสิ่งที่เป็นเงื่อนปมเป็นอุปสรรคทวงขัดขวางการทำงานของจิตให้หมดไปทำให้ปลอดโปร่งพร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่เผชิญและจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกด้วยความเข้มแข็งและสดชื่นต่อไปเรื่องนี้อาจสรุปด้วยพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายโรคมีอยู่สองชนิดดังนี้คือโรคทางกายโรคทางใจสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งปีก็มีอยู่ผู้ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลา2ปี3ปี4ปี5ปี10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีและ100ปีก็มีปรากฏอยู่แต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่เป็นโรคทางใจเลยแม้ชั่วเวลาเพียงครู่หนึ่งนั้นหาได้ยากในโลกยกเว้นแต่พระขีณาสพผู้สิ้นอาสวะแล้วทั้งหลายพระสารีบุตรหน้าท่านคฤหบดีอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักขีณาของท่านก็บริสุทธิ์เปล่งปลั่งวันนี้ท่านได้ฟังธรรมมีคาถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือคฤหบดีนกุลบิดาพระคุณเจ้าผู้เจริญฉะไหนจะไม่เป็นเช่นนั้นเล่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลั่งน้ำอมฤตรดข้าพระเจ้าแล้วด้วยธรรมมีคาถาพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลั่งอมฤตรดท่านด้วยธรรมมีคาถาอย่างไรหรือคฤหบดีพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ชราแล้วเป็นคนแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยมานานร่างกายก็มีโรคเร้ารุมเจ็บป่วยอยู่เนืองๆอันหนึ่งเล่าข้าพเจ้านี้ได้มีโอกาสเห็นพระผู้มีพระภาคและพระภิกษุทั้งหลายผู้ช่วยให้เจริญใจอยู่เป็นนิดขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดประทานโอวาทสั่งสอนข้าพระองค์ในข้อธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ชั่วกาลนานพระพุทธเจ้าถูกแล้วท่านคฤหบดีเป็นเช่นนั้นอันร่างกายนี้ย่อมมีโรครุมเร้าดุจดังว่าฟองไข่ซึ่งผิวเปลือกห่อหุ้มไว้ก็ผู้ใดที่บริหารร่างกายนี้อยู่จะยืนยันว่าตนไม่มีโรคเลยแม้ชั่วครู่หนึ่งจะมีอะไรเล่านอกจากความเขลาเพราะเหตุฉะนั้นแหละท่านคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้ว่าถึงกายของเราจะมีโรครุมเร้าแต่ใจของเราจักไม่มีโรครุมเร้าเลยพระคุณเจ้าผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงหลั่งอมฤตรดข้าพระเจ้าดังธรรมีคาถาดังนี้แลหัวข้อเหตุใดสติที่ตามทันขณะปัจจุบันจึงเป็นหลักสำคัญของวิปัสสนากิจกรรมสามัญที่สุดของทุกๆคน ซึ่งเป็นไปอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันก็คือการรับรู้อารมณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีการรับรู้ก็มีความรู้สึกพร้อมไปด้วยคือสุขสบายบ้างทุกข์ระคายเจ็บปวดไม่สบายบ้างเฉยๆบ้างเมื่อมีความรู้สึกสุขทุกข์ก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในใจด้วยคือถ้าสุขสบายที่สิ่งใดก็ชอบใจติดใจสิ่งนั้นถ้าไม่สบายได้ทุกข์ที่สิ่งใดก็ขัดใจไม่ชอบใจสิ่งนั้นเมื่อชอบก็อยากรับรู้อีกอยากเสพซ้ำอีกหรืออยากได้อยากเอาเมื่อไม่ชอบก็เลี่ยงหนีหรืออยากกำจัดอยากทำลายกระบวนการนี้ดำเนินไปตลอดเวลามีทั้งที่แผ่วเบาผ่านไปโดยไม่ได้สังเกตและที่แรงเข้มสังเกตได้เด่นชัดมีผลต่อจิตใจอย่างชัดเจนและสืบเนื่องไปนานส่วนใดแรงเข้มหรือสะดุดชัดก็มักชักให้มีความคิดปรุงแต่งยืดเยื้อเยินเยื้อออกไปถ้าไม่สิ้นสุดที่ในใจก็ผลักดันให้แสดงออกมาเป็นการพูดการกระทำต่างๆทั้งน้อยและใหญ่ชีวิตของบุคคลบทบาทของเขาในโลกและการกระทำต่อกันระหว่างมนุษย์ย่อมสืบเนื่องออกมาจากกระบวนธรรมน้อยๆที่เป็นไปในชีวิตแต่ละขณะนี้เป็นสำคัญในทางปัญญาการปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามกระบวนธรรมข้างต้นนั้นคือเมื่อรับรู้แล้วรู้สึกสุขสบายก็ชอบใจติดใจเมื่อรับรู้แล้วรู้สึกทุกข์ไม่สบายใจก็ขัดใจไม่ชอบใจข้อนี้จะเป็นเครื่องจิตกั้นปิดบังทำให้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามสภาวะที่แท้ของมันทั้งนี้เพราะจิตใจที่เป็นไปเช่นนั้นจะมีสภาพต่อไปนี้คือข้องอยู่ที่ความชอบใจหรือความขัดใจตกอยู่ในอำนาจของความติดใจหรือขัดใจนั้นถูกความชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นเคลือบคลุมทำให้มองเห็นเองเอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ตรงตามที่มันเป็นจริงตกลงไปในอดีตหรืออนาคตกล่าวคือเมื่อคนรับรู้แล้วเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจจิตของเขาจะคล้องหรือขัดอยู่ณส่วนหรือจุดหรือแง่ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจของอารมณ์นั้นและจับเอาภาพของอารมณ์นั้นณจุดหรือส่วนหรือแง่ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นเก็บเอาไปทนุถนอมคิดปรุงแต่งตลอดจนฝันฝ้ามต่อไปการคล้องอยู่ที่ส่วนใดก็ตามซึ่งชอบใจหรือไม่ชอบใจและการจับอยู่กับภาพของสิ่งนั้นซึ่งปรากฏอยู่ในใจของตนคือการเลื่อนไหลลงสู่อดีตการคิดปรุงแต่งต่อไปเกี่ยวกับสิ่งนั้นคือการเลื่อนลอยไปในอนาคตความรู้ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็คือภาพของสิ่งนั้นณจุดหรือตอนที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือซึ่งเขาได้คิดปรุงแต่งต่อไปแล้วไม่ใช่สิ่งนั้นตามที่มันเป็นของมันเองในขณะนั้นๆคือตกอยู่ในอำนาจของความคิดปรุงแต่งจึงแปลความหมายของสิ่งที่รับรู้หรือประสบการณ์นั้นๆไปตามแนวทางของภูมิหลังหรือความเคยชินที่ได้สั่งสมไว้เช่นค่านิยมทัศนคติหรือทิฏฐิที่ตนยึดถือนิยมเชิดชูเรียกว่าจิตตกอยู่ในภาวะถูกปรุงแต่งไม่อาจมองอย่างเป็นกลางให้เห็นประสบการณ์ล้วนๆตามที่มันเป็น นอกจากถูกปรุงแต่งแล้วก็จะนำเอาภาพปรุงแต่งของประสบการณ์ใหม่นั้นเข้าไปร่วมในการปรุงแต่งต่อไปอีกเป็นการเสริมซ้ำการสั่งสมนิสัยความเคยชินของจิตให้แน่นหนายิ่งขึ้นความเป็นไปเช่นนี้ไม่ใช่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องหยาบๆตื้นๆในการดำเนินชีวิตและทำกิจการตอบทั่วไปเท่านั้นแต่ท่านมุ่งเน้นกระบวนของจิตในระดับละเอียดลึกซึ้งที่ทำให้ปุถุชนมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของคงที่เป็นชิ้นเป็นอันมีความสวยงามความน่าเกลียดติดในสมมติต่างๆไม่เห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ดีกระบวนธรรมเช่นนี้เป็นความเคยชินหรือนิสัยของจิตที่คนทั่วไปได้สั่งสมกันมาคนละนานๆเกือบจะว่าตั้งแต่เกิดทีเดียว 20-30 ปีบ้าง 40-50 ปีบ้างเกินกว่านั้นบ้างและไม่เคยหัดตัดวงจรลบกระบวนกันมาเลยการจัดการแก้ไขจึงไม่ใช่จะทำได้ง่ายนักในทันทีที่รับรู้อารมณ์หรือมีประสบการณ์ยังไม่ทันตั้งตัวที่จะยั้งกระบวนจิตก็เล่นไปตามความเคยชินของมันเสียก่อนดังนั้นการแก้ไขในเรื่องนี้จึงไม่ใช่จะเพียงตัดวงจรล้างกระบวนธรรมนั้นลงเท่านั้นแต่จะต้องแก้ไขความเคยชินหรือนิสัยที่ไหลแรงไปข้างเดียวของจิตอีกด้วยองค์ธรรมสำคัญที่จะใช้เป็นตัวเบิกทางและเป็นหลักรวมพลทั้งสองกรณีนั้นก็คือสติการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้กล่าวคือเมื่อมีสติตามทันขณะปัจจุบันและมองดูสิ่งต่างๆนั้นตามที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นขณะนั้นตลอดเวลาย่อมสามารถตัดวงจรทำลายกระบวนธรรมฝ่ายอกุศลลงได้ด้วยค่อยๆแก้ไขความเคยชินเก่าๆพร้อมกับสร้างแนวนิสัยใหม่ให้แก่จิตได้ด้วยจิตที่มีสติช่วยกำกับให้ตามทันอยู่กับขณะปัจจุบันจะมีสภาพตรงข้ามกับจิตที่เป็นไปตามกระบวนธรรมข้างต้นคือความชอบใจหรือขัดใจไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะการที่จะชอบใจหรือขัดใจจิตจะต้องคล้องขัดอยู่ณจุดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งและชะงักค้างอยู่คือตกลงไปในอดีตไม่เลื่อนไหลลงไปในอดีตไม่เลื่อนลอยไปในอนาคตความชอบใจไม่ชอบใจกับการตกอดีตเป็นอารมณ์ที่เป็นไปด้วยกันเมื่อไม่คล้องไม่ค้างอยู่ตามดูทันอยู่กับสภาวะที่กำลังเป็นไปอยู่การตกอดีตลอยอนาคตก็ไม่มีหรือไม่ถูกความคิดปรุงแต่งเนื่องด้วยภูมิหลังที่ได้สั่งสมไว้ชักจูงให้แปรประสบการณ์หรือสิ่งที่รับรู้ให้เอ็นเอียงบิดเบือนหรือย้อมสีไปตามอำนาจของมันพร้อมที่จะมองไปตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ ไม่ปรุงแต่งเสริมซ้ำหรือเพิ่มกำลังแก่ความเคยชินผิดๆที่จิตได้สั่งสมเรื่อยมาเมื่อตามดูรู้ทันทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันทุกขณะก็ย่อมได้รู้เห็นสภาพจิตนิสัยเป็นต้นของตนเองที่ไม่พึงปรารถนาหรือที่ตนเองไม่ยอมรับปรากฏออกมาด้วยทำให้ได้รับรู้สู้หน้าเผชิญสภาพที่เป็นจริงของตนเองตามที่มันเป็นไม่เลี่ยงหนีไม่หลอกลวงตนเองแต่ทำให้สามารถชำระล้างกิเลสเหล่านั้นแก้ปัญหาในตนเองได้ด้วยนอกจากนั้น ในด้านคุณภาพจิตก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสโปร่งเบิกบานเป็นอิสระไม่ถูกบีบจำกัดให้คับแคบและไม่ถูกเคลือบคลุมให้หมองมัวสิ่งทั้งหลายตั้งอยู่ตามสภาพของมันและเป็นไปตามธรรมดาของมันพูดเป็นภาพพจน์ว่าความจริงเปิดเผยตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์ปิดบังตนเองจากมันหรือไม่ก็มองภาพของมันบิดเบือนไปหรือไม่ก็ถึงกับหลอกลวงตัวของมนุษย์เองตัวการที่บิดเบือนหรือหลอกลวงก็คือการตกลงไปอยู่ในกระแสของกระบวนธรรมดังได้กล่าวแล้วข้างต้นเครื่องปิดบังบิดเบือนหรือหลอกก็มีอยู่แล้วยิ่งความเคยชินคอยชักลากให้เขวไปเสียอีกโอกาสที่จะรู้ความจริงก็แทบไม่มีในเมื่อความเคยชินหรือติดนิสัยนี้มนุษย์ได้สั่งสมต่อเนื่องกันมานานนักหนาการปฏิบัติเพื่อแก้ไขและสร้างนิสัยใหม่ก็ควรจะต้องอาศัยเวลามากเช่นเดียวกันเมื่อใดสติตามทันทำงานสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างชำนาญคนไม่ปิดบังตัวเองไม่บิดเบือนภาพที่มองและพ้นจากอำนาจความเคยชินหรือนิสัยเก่าของจิตแล้วเมื่อนั้นก็ย่อมที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันและรู้เข้าใจความจริงถึงตอนนี้ถ้าอินทรีย์อื่นๆโดยเฉพาะปัญญาแก่กล้าพร้อมดีอยู่แล้วก็จะร่วมงานกับสติหรืออาศัยสติคอยเปิดทางให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ทำให้เกิดญาณทัศนะความอย่างรู้อย่างเห็นตามเป็นจริงที่เป็นจุดหมายของวิปัสสนาแต่การที่ปัญญีสีเป็นต้นจะพร้อมหรือแก่กล้าได้นั้นย่อมอาศัยการฝึกฝนอบรมมาโดยลำดับรวมทั้งการเล่าเรียนสดับฟังในเบื้องต้นด้วยการเล่าเรียนสดับฟังและการคิดเหตุผลเป็นต้นจึงมีส่วนเกื้อกูลแก่การรู้แจ้งสัจธรรมได้ความจริงนั้นสติไม่ใช่ตัววิปัสสนาปัญญาหรือการใช้ปัญญาต่างหากเป็นวิปัสสนาแต่ปัญญาจะได้โอกาสและจะทำงานได้อย่างปลอดโปร่งเต็มที่ก็ต่อเมื่อมีสติคอยช่วยกำกับหนุนอยู่ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วข้างต้นการฝึกสติจึงมีความสำคัญมากในวิปัสสนาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการฝึกสติก็เพื่อจะใช้ปัญญาได้เต็มที่หรือเป็นการฝึกปัญญาไปด้วยนั่นเองในภาษาของการปฏิบัติธรรมเมื่อพูดถึงสติก็เล็งถึงปัญญาที่ควบอยู่ด้วยและสติจะมีกำลังกล้าแข็งหรือชำนาญคล่องแคล่วขึ้นได้ก็เพราะมีปัญญาร่วมทำงานปัญญาที่ทำงานร่วมอยู่กับสติในจิตทั่วๆไปมักมีลักษณะการที่เรียกว่าสัมปชัญญะในขั้นนี้ปัญญายังดูคล้ายเป็นตัวประกอบคอยร่วมมือและประสานงานอยู่กับสติการพูดจากล่าวขานมักเพ่งเล็งไปที่สติเอาสติเป็นตัวหลักหรือตัวเด่นแต่ในขั้นที่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอย่างจริงจังความเด่นจะไปอยู่ที่ปัญญาสติจะเป็นเหมือนตัวที่คอยรับใช้ปัญญาปัญญาที่ทำงานในระดับนี้เช่นที่เรียกว่าธรรมวิจัยในโพชฌงค์7ประการเป็นต้นสัมปชัญญะก็ดีธรรมวิจัยก็ดีหรือปัญญาในชื่ออื่นๆก็ดีที่ทำงานให้เกิดความเห็นแจ้งรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตรงตามสภาวะที่มันเป็นเพื่อให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระนี่แหละคือวิปัสสนาสติทำกิจสำคัญทั้งในสมถะและในวิปัสสนา พูดเปรียบเทียบระหว่างบทบาทของสติในสมถะกับในวิปัสสนาอาจช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมานั้นชัดเจนยิ่งขึ้นในสมถะสติกลุ่มจิตไว้กับอารมณ์หรือดึงอารมณ์ไว้กับจิตเพียงเพื่อให้จิตเพ่งแน่วแน่หรือจับแนบสนิทอยู่กับอารมณ์นั้นนิ่งสงบไม่สายไม่ซ่านไปที่อื่นเมื่อจิตแน่วแน่แนบสนิทอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวต่อเนื่องไปสม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นสมาธิและเพียงแค่นั้นสมถะก็สำเร็จส่วนในวิปัสสนาสติกำหนดอารมณ์คุมไว้กับจิตหรือคุมจิตไว้กับอารมณ์เหมือนกันแต่มุ่งใช้จิตเป็นที่วางอารมณ์เพื่อเอาอารมณ์นั้นเสนอให้ปัญญาตรวจสอบพิจารณาคือจับอารมณ์ไว้ให้ปัญญาตรวจดูและวิเคราะห์วินิจฉัยโดยใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นที่ทำงานหากจะอุปมาในกรณีของสมถะเหมือนเอาเชือกผูกลูกบัวพยศไว้กับหลักลูกวัวจะออกไปไหนๆก็ไปไม่ได้คงวงวนเวียนอยู่กับหลักในที่สุดเมื่อหายพยศก็หมอบนิ่งอยู่ที่หลักนั่นเองจิตเปรียบเหมือนลูกวัวพยศอารมณ์เหมือนหลักสติเหมือนเชือกส่วนในกรณีของวิปัสสนาเปรียบเหมือนเอาเชือกหรือเครื่องยึดอย่างหนึ่งผูกตรึงคนสัตว์หรือวัตถุบางอย่างไว้กับแท่นหรือเตียงแล้วตรวจดูหรือทำกิจอื่นเช่นผ่าตัดเป็นต้นได้ถนัดชัดเจนเชือกหรือเครื่องยึดคือสติคนสัตว์หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องคืออารมณ์แท่นหรือเตียงคือจิตที่เป็นสมาธิการตรวจหรือผ่าตัดเป็นต้นคือปัญญาที่กล่าวมานั้นเป็นการพูดถึงหลักทั่วไปยังมีข้อสังเกตปลีกย่อยบางอย่างที่ควรกล่าวถึงอีกบ้างอย่างหนึ่งคือในสมถะความมุ่งหมายอยู่ที่ทำจิตใจให้สงบดังนั้นเมื่อให้สติกำหนดอารมณ์ใดแล้วสติก็ยึดตรึงดึงจิตกุมไว้กับอารมณ์นั้นที่ส่วนนั้นอย่างเดียวให้จิตจดจ่อแน่วแน่แนบสนิทอยู่กับอารมณ์นั้นเท่านั้นไม่ให้คลาดไปเลยจนในที่สุดจิตน้อมดิ่งแน่วแน่อยู่กับนิมิตหรือมโนภาพของสิ่งที่กำหนดซึ่งเป็นเพียงสัญญาที่อยู่ในใจของผู้กำหนดเองส่วนในวิปัสสนาความมุ่งหมายอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจสภาวะธรรมดังนั้นสติจึงตามกำหนดอารมณ์เฉพาะตัวจริงของมันตามสภาวะเท่านั้นและเพื่อให้ปัญญารู้เท่าทันครบถ้วนชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะของมันจึงตามกำหนดอารมณ์นั้นๆตามความเป็นไปของมันโดยตลอดเช่นดูตั้งแต่มันเกิดขึ้นคลี่คลายตัวจนกระทั่งดับสลายไปนอกจากนั้นจะต้องกำหนดอารมณ์ทุกอย่างที่เข้ามาหรือเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งปัญญาจะต้องรู้เข้าใจเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงจึงเปลี่ยนอารมณ์ที่กำหนดไปได้เรื่อยๆและเพื่อให้รู้เท่าทันตรงตามที่สิ่งนั้นเป็นอยู่เป็นไปแท้ๆจึงต้องตามกำหนดดูให้ทันความเป็นไปในแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นๆทุกขณะไม่ยอมให้ติดค้างอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอารมณ์ใดๆข้อปลีกย่อยอื่นๆยังมีอีกเช่นในสมถะสติกำหนดอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบเฉพาะซ้ำไปซ้ำมาภายในขอบเขตจำกัดส่วนในวิปัสสนาสติตามกำหนดอารมณ์ที่กำลังเคลื่อนไหวหรือเป็นไปในสภาพใดๆก็ได้ ไม่จำกัดขอบเขตในสมถะนิยมให้เลือกกำหนดอารมณ์บางอย่างในบรรดาอารมณ์ที่สันแล้วซึ่งจะเป็นอุบายช่วยให้จิตใจสงบแน่วแน่ได้ง่ายส่วนในวิปัสสนากำหนดอารมณ์ได้ทุกอย่างไม่จำกัดสุดแต่อะไรปรากฏขึ้นให้พิจารณาและอะไรก็ตามที่จะให้เห็นความจริงห่วงเล็บสรุปลงได้ทั้งหมดในกายเวทนาจิตธรรมหรือในนามและรูปห่วงเล็บปิดส่วนประกอบสำคัญที่พึงสังเกตอีกอย่างหนึ่งภายในหลักทั่วไปแห่งการปฏิบัตินั้นซึ่งช่วยให้เห็นลักษณะพิเศษของวิปัสสนาที่แตกต่างจากสมถะชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเป็นองค์ธรรมที่จะช่วยให้เกิดปัญญาจึงมีความสำคัญมากสำหรับวิปัสสนาส่วนในฝ่ายสมถะโยนิโสมนสิการแม้จะช่วยเกื้อกูลได้ในหลายกรณีแต่มีความจำเป็นน้อยลงบางครั้งอาจไม่ต้องใช้เลยหรือเพียงมนสิการเฉยๆก็เพียงพอขยายความว่าในการเจริญสมถะสาระสำคัญมีเพียงให้ใช้สติกำกับจิตไว้กับอารมณ์หรือคอยนึกถึงอารมณ์นั้นไว้และเพ่งความสนใจไปที่อารมณ์ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นจนแน่วแน่ในกรณีเช่นนี้ถ้าเกิดขึ้นตามขั้นตอนก็ไม่ต้องใช้โยนิโสมนสิการเลยแต่ในบางกรณีที่จิตไม่ยอมสนใจอารมณ์นั้นดึงไม่อยู่คอยจะฟุ้งไปหรือในกรรมฐานบางอย่างที่ต้องใช้ความคิดพิจารณาบ้างเช่นการเจริญเมตตาเป็นต้นอาจต้องใช้อุบายช่วยนำจิตเข้าสู่เป้าหมายในกรณีเช่นนั้นจึงอาจต้องใช้โยนิโสมนสิการช่วยคือมนสิการโดยอุบายหรือทำในใจโดยแยกคายหรือรู้จักเดินความคิดนำจิตไปให้ถูกทางสู่เป้าหมายเช่นรู้จักคิดด้วยอุบายวิธีที่จะทำให้โทสะระงับและเกิดเมตตาขึ้นมาแทนเป็นต้นแต่จะอย่างไรก็ตามในฝ่ายสมถะนี้โยนิโสมนสิการที่อาจต้องใช้ก็เฉพาะประเภทปลุกเร้ากุศลธรรมเท่านั้นไม่ต้องใช้โยนิโสมนสิการประเภทปลุกเร้าความรู้แจ้งสภาวะส่วนในฝ่ายวิปัสสนาโยนิโสมนสิการเป็นขั้นตอนสำคัญทีเดียวที่จะให้เกิดปัญญาจึงเป็นองค์ธรรมที่จำเป็นโยนิโสมนสิการอยู่ต่อเนื่องกับปัญญาเป็นตัวการทำให้ปัญญาเดินหรือเปิดขยายช่องทางให้ปัญญาเจริญงอกงามมีลักษณะและการทำงานใกล้เคียงกับปัญญามากจนมักพูดคลุมกันไปคือพูดถึงอย่างหนึ่งก็หมายถึงอีกอย่างหนึ่งด้วยจึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาแยกไม่ค่อยออกว่าอะไรเป็นอย่างไหนอาจกล่าวได้ว่าโยนิโสมนสิการทำงานเชื่อมต่ออยู่ระหว่างสติกับปัญญาเป็นตัวนำทางหรือเดินกระแสความคิดในลักษณะที่จะทำให้ปัญญาได้ทำงานและทำงานได้ผลพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวให้วิธีการแก่ปัญญาหรือเป็นอุบายวิธีของการใช้ปัญญาให้ได้ผลแต่ที่นักศึกษามักสับสนก็เพราะในการพูดทั่วไปเมื่อใช้คำว่าโยนิโสมนสิการก็หมายรวมทั้งการเสนออุบายหรือวิธีแห่งการคิดที่เป็นตัวโยนิโสมนสิการนั่นเองและการใช้ปัญญาตามแนวทางหรือวิธีการนั้นด้วยหรือเมื่อพูดถึงปัญญาภาคปฏิบัติการสักอย่างหนึ่งเช่นคำว่าธรรมวิจัยก็มักละไว้ให้เข้าใจเองว่า เป็นการใช้ปัญญาเฟ้นธรรมให้สำเร็จด้วยวิธีโยนิโสมนสิการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะพูดให้เห็นเหมือนเป็นลำดับก็จะเป็นดังนี้เมื่อสติระลึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องใช้ต้องทำและเอาจิตกำกับสิ่งนั้นไว้แล้วโยนิโสมนสิการก็จับสิ่งนั้นหมุนหันเอียงตะแคงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปัญญาพิจารณาจัดการซึ่งเป็นการกำหนดจุดแง่มุมท่าทางและทิศทางให้แก่การทำงานของปัญญาแล้วปัญญาก็ทำงานจัดการไปตามแง่มุมด้านข้างและทิศทางนั้นๆถ้าโยนิโสมนสิการจัดท่าทำทางให้เหมาะดีปัญญาก็ทำงานได้ผลอุปมาเหมือนคนพายเรือเก็บดอกไม้ใบผักในแม่น้ำไหลมีคลื่นเอาอะไรผูกหรือยึดเหนี่ยวตรึงเรือให้หยุดอยู่กับที่จ่อตรงกับตำแหน่งของดอกไม้หรือใบผักนั้นดีแล้วมือหนึ่งจับกิ่งก้านกอหรือกระจุกพืชนั้นรวบขึ้นไว้รั้งออกมาแล้วพลิกตะแคงโกงหรืองออย่างใดอย่างหนึ่งสุดแต่เหมาะกับเครื่องมือทำงานอีกมือหนึ่งเอาเครื่องมือที่เตรียมไว้เกี่ยวตัดหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จกิจได้ตามความประสงค์สติเปรียบเหมือนเครื่องยึดตรึงเรือและคนให้อยู่ตรงที่กับต้นไม้เรือหรือคนที่หยุดอยู่ตรงที่เปรียบเหมือนจิตมือที่จับกิ่งก้านต้นไม้ให้อยู่ในอาการที่จะทำงานได้เหมาะเปรียบเหมือนโยนิโสมนสิการอีกมือหนึ่งที่เอามีดหรือเครื่องมืออื่นทำงานเกี่ยวตัดเปรียบได้กับปัญญาอย่างไรก็ตามในที่ทั่วไปพึงจับเอาง่ายๆเพียงว่าโยนิโสมนสิการหมายคลุมถึงปัญญาคือมนสิการด้วยปัญญานั่นเองอันหนึ่งเมื่อโยนิโสมนสิการกำลังทำงานอยู่สติก็จะยังอยู่ด้วยไม่หลงลอยหลุดไปดังนั้นสติกับโยนิโสมนสิการจึงเกื้อกูลแก่กันและกันในวิปัสสนาหัวข้อที่8สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่มีเนื้อหาสำหรับศึกษามากเพราะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมจิตในขั้นลึกซึ้งเป็นเรื่องละเอียดประณีตทั้งในแง่ที่เป็นเรื่องของจิตอันเป็นของละเอียดและในแง่การปฏิบัติที่มีรายละเอียดกว้างขวางซับซ้อนเป็นจุดบรรจบหรือเป็นสนามรวมของการปฏิบัติข้อก่อความหมายสมาธิแปลกันว่าความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดคำจำกัดความของสมาธิที่พบเสมอก็คือจิตตัดเสกัคคตาหรือเรียกสั้นๆว่าเอกัคคตาซึ่งแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือการที่จิตกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านหรือสายไปคัมภีร์รุ่นอรรถกถาระบุความหมายจำกัดลงไปอีกว่าสมาธิคือภาวะที่มีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตและไขความออกไปว่าหมายถึงการดำรงจิตและเจตสิกไว้ในอารมณ์หนึ่งเดียวอย่างเรียบสม่ำเสมอและด้วยดีสัมมาสมาธิตามคำจำกัดความในพระสูตรทั่วไปเจาะจงว่าได้แก่สมาธิตามแนวฌาน4ดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิเป็นแค่ไหนหรือคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่2บรรลุทุติยฌาน ซึ่งมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในมีภาวะใจเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารระงับไปมีแค่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่3เพราะปีติจางไปเธอจึงมีอุเบกขาอยู่มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข4เพราะละสุขละทุกข์และเพราะโสมนัสโทมนัสดับหายไปก่อนจึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่อย่างไรก็ตามคำจำกัดความนี้น่าจะถือว่าเป็นการแสดงความหมายแบบเต็มกระบวนดังจะเห็นว่าบางแห่งท่านกล่าวถึงจิตตัดเสกขตานั่นเองว่าเป็นสมาธินสีดังความบาลีว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือสมาธิเป็นไฉนหรือคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้กำหนดเอาภาวะปล่อยวางเป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตาแห่งจิตภาวะที่มีจิตหนึ่งเดียวนี้เรียกว่าอินทรีย์คือสมาธิส่วนคำจำกัดความในคัมภีร์อภิธรรมว่าดังนี้สัมมาสมาธิเป็นไฉนหรือความตั้งอยู่แห่งจิตความตั้งแน่วแห่งจิตความมั่นลงไปแห่งจิตความไม่สายไปความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่มีใจไม่ซัดสายความสงบคือสมถะสมาธินสีสมาธิภละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชงที่เป็นองค์แห่งมรรคนับเนื่องในมรรคอันใดนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิว่าโดยสาระสำคัญสมาธิที่ใช้ถูกทางเพื่อจุดหมายในทางหลุดพ้นเป็นไปเพื่อปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงมิใช่เพื่อผลในทางสนองความอยากของตัวตนเช่นจะอวดฤทธิ์อวดความสามารถเป็นต้นนั่นเองเป็นสัมมาสมาธิดังหลักการที่ท่านแสดงไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเจริญวิปัสสนาได้โดยใช้สมาธิเพียงขั้นต้นๆที่เรียกว่าวิปัสสนาสมาธิคือสมาธิที่ใช้ประกอบกับวิปัสสนาหรือเพื่อสร้างปัญญาที่รู้แจ้งอันเป็นสมาธิในระดับระหว่างคณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิเท่านั้นข้อขอระดับของสมาธิในขั้นอัตถกถาท่านจัดแยกสมาธิออกเป็น3ระดับคือ 1. คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะหรือ momentary concentrationเป็นสมาธิขั้นต้นซึ่งคนทั่วไปอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันให้ได้ผลดีและจะใช้เป็นจุดตั้งต้นในการเจริญวิปัสสนาก็ได้ 2. อุปจารสมาธิสมาธิเฉียดเฉียดหรือสมาธิจวนจะแน่วแน่ Access Concentrationเป็นสมาธิขั้นระงับนิวรณ์